ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् पदच्छेदः। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। अन्वय एवं शब्दार्थ, ते तुज अनसूयवे दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इदम् इस गुह्यतमम परम गोपनीय विज्ञान सहितम विज्ञान सहित ज्ञानम ज्ञान को पुनः प्रवक्ष्यामि भली भांति कहूंगा तू कि यत जिसको ज्ञात्वा जानकर तू अशुभात दुख रूप संसार से मोक्ष से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम् पदच्छेदः। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। अन्वय एवं शब्दार्थ, इदम् यह विज्ञान सहित ज्ञान राज विद्या सब विद्याओं का राजा, राज गुह्यम सब गोपनीयों का राजा, पवित्रम अति पवित्र, उत्तमम अति उत्तम, प्रत्यक्षावगमम प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म्यम धर्मयुक्त, कर्तुम साधन करने में, सुसुखम बड़ा सुगम, और अव्ययम अविनाशी है। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि पदच्छेदः। अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अन्वय एवं शब्दार्थः, परंतप हे परंतप, अस्य इस उपर्युक्त धर्मस्य धर्म में अश्रद्धधानाः श्रद्धारहित पुरुषाः पुरुष माम मुझको अप्राप्य न प्राप्त होकर मृत्यु संसार वर्तमनि मृत्यु रूप संसार चक्र में निवर्तन्ते भ्रमण करते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः पदच्छेदः। मया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न च अहम् तेषु अवस्थितः। अन्वय एवं शब्दार्थः, मया मुझ अव्यक्तमूर्तिना निराकार परमात्मा से इदम् यह सर्वं सब जगत जगत जल से बर्फ के सदृश, ततम परिपूर्ण है, च और सर्वभूतानि सब भूत, मतस्थानि मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में अहम मैं तेषु उनमें न अवस्थितः स्थित नहीं हूँ। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः पदच्छेदः। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगम् ईश्वरम् भूतभृत् न च भूतस्थः मम आत्मा भूतभावनः। अन्वय एवं शब्दार्थ। भूतानि वे सब भूत, मतस्थानि मुझ में स्थित न नहीं है, किंतु मैं मेरी ईश्वरम ईश्वरीय योगम योग शक्ति को पश्य देख कि भूतभृत भूतों का धारण पोषण करने वाला, च और भूतभावन भूतों को उत्पन्न करने वाला, च भी मम मेरा आत्मा आत्मा वास्तव में भूतस्थः भूतों में स्थित न नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानित्युपधारय पदच्छेदः। यथा आकाश स्थितः नित्यं वायुः सर्वत्र गः महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधारय। अन्वय एवं शब्दार्थः। यथा जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र गः सर्वत्र विचरने वाला महान महान वायुः वायु नित्यम सदा आकाश स्थितः आकाश में ही स्थित है, तथा वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से सर्वाणि संपूर्ण भूतानि भूत अर्थात पंचभूत मतस्थानि मुझ में स्थित है इति ऐसा उपधारय जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पच्छये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् पदच्छेदः। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पच्छये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि अहम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। कौन्तेय हे अर्जुन, कल्पच्छय कल्पों के अंत में सर्वभूतानि सब भूत, मामिकाम मेरी प्रकृतिम प्रकृति को यान्ति प्राप्त होते हैं अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पादो कल्पों की आदि में तानि उनको अहम मैं पुनः फिर विसृजामि रचता हूँ। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम अवशम प्रकृतिर्वशात्। पदच्छेदः प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामं इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेः वशात्। अन्वय एवं शब्दार्थः स्वाम अपनी प्रकृतिं प्रकृति को अवष्टभ्य अंगीकार करके प्रकृतेः स्वभाव के वशात् बल से अवशम परतंत्र हुए इमं इस कृत्स्नम संपूर्ण भूतग्रामं भूत समुदाय को पुनः पुनः बार बार उनके कर्मों के अनुसार विसृजामि रचता हूँ। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीन वदासीनम आसक्तम तेषु कर्मसु पदच्छेदः। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीनवत् आसीनम आसक्तम तेषु कर्मसु। अन्वय एवं शब्दार्थः धनंजय हे अर्जुन तेषु उन कर्मसु कर्मों में असक्तम आसक्ति रहित च और उदासीनवत उदासीन के सदृश आसीनम स्थित माम मुझ परमात्मा को तानि वे कर्माणि कर्म न नहीं निबध्नन्ति बांधते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते पदच्छेदः। मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुना अनेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। अन्वय एवं शब्दार्थः कौन्तेय हे अर्जुन मया मुझ अध्यक्षेण अधिष्ठाता की सकाश से प्रकृतिः प्रकृति सचराचरम चराचर सहित सर्व जगत को सूयति रचती है और अनेन इस हेतुना हेतु से ही जगत यह संसार चक्र विपरिवर्तते घूम रहा है। औ जानन्ति मामूढा मानुषिं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं पदच्छेदः। औ जानन्ति मामूढाः मानुषिं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्। अन्वय एवं शब्दार्थः मम मेरे परम परम भावम भाव को अजानन्तः न जानने वाले मूढ़ाह मूढ़ लोग मानुषिम मनुष्य का तनुम शरीर आश्रितम धारण करने वाले माम मुझ भूत महेश्वरम संपूर्ण भूतों की महान ईश्वर को अवजानन्ति तुच्छ समझते हैं अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी माशुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः पदच्छेदः मोघाशाः मोघकर्माणः मोघज्ञानाः विचेतसः राक्षसीं आसुरीं च एव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। अन्वय एवं शब्दार्थः मोघाशाः व्यर्थ आशा, मोघकर्माणः व्यर्थ कर्म और मोघज्ञानाः व्यर्थ ज्ञान वाली, विचेतसः विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन, राक्षसीम राक्षसी, आसुरीम आसुरी च और मोहिनीम मोहिनी, प्रकृतिम प्रकृति को एव ही श्रिताः धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् पदच्छेदः। महात्मानः तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। अन्वय एवं शब्दार्थः तु परन्तु पार्थ हे कुंती पुत्र दैवीं दैवी प्रकृतिम् प्रकृति की आश्रिताः आश्रित महात्मानः महात्मा जन माम मुझको भूतादिम सब भूतों का सनातन कारण और अव्ययम नाश रहित अक्षर स्वरूप ज्ञात्वा जानकर अनन्य मनसः अनन्य मन से युक्त होकर भजन्ति निरंतर भजते हैं। सततम् कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च माम् भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते पदच्छेदः। सततम् कीर्तयन्तः माम् यतन्तः च दृढव्रताः नमस्यन्तः च माम् भक्त्या नित्ययुक्ताः उपासते। अन्वय एवं शब्दार्थः दृढव्रताः दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन सततम् निरंतर कीर्तयन्तः मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए च तथा मेरी प्राप्ति के लिए यतन्तः यत्न करते हुए च और माम मुझको बार बार नमस्यन्तः प्रणाम करते हुए नित्ययुक्ताः सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर भक्त्या अनन्य प्रेम से माम मेरी उपासते उपासना करते हैं। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् पदच्छेदः। ज्ञानयज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तः माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अन्वय एवं शब्दार्थः अन्ये दूसरे ज्ञान योगी माम मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञेन ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकत्वेन अभिन्न भाव से यजन्तः पूजन करते हुए अपि भी मेरी उपासना करते हैं च और दूसरे मनुष्य बहुधा बहुत प्रकार से स्थित विश्वतोमुखम मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक्त्वेन पृथक भाव से उपासते उपासना करते हैं। अहम् क्रतुरहम् यज्ञः स्वधामहमौषधम् मन्त्रोऽहम् हमेवाज्यम् अहम् अग्निरहम् हुतम् पदच्छेदः अहम् क्रतुः अहम् यज्ञः स्वधा अहम् अहम् औषधम् मन्त्रः अहम् अहम् एव आज्यम् अहम् अग्निः अहम् हुतम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। क्रतुः क्रतु अर्थात वैदिक कर्मकांड। अहम् मैं हूँ। यज्ञः यज्ञ। अहम् मैं हूँ। स्वधा स्वधा। अहम् मैं हूँ। औषधम् औषधि। अहम् मैं हूँ। मंत्रः मंत्र। अहम् मैं हूँ। आज्यम् घृत। अहम् मैं हूँ। अग्निः अग्नि। अहम् मैं हूँ। और हुतम् हवन रूप क्रिया भी। अहम् मैं एव ही हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च पदच्छेदः। पिता अहम् अस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकारः ऋक् साम यजुः एव च। अन्वय एवं शब्दार्थः। अस्य इस जगतः संपूर्ण जगत का धाता धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता पिता माता माता पितामहः पितामह वेद्यम जानने योग्य पवित्रम पवित्र ओंकारः ओंकार तथा ऋक् ऋग्वेद साम सामवेद च और यजुः यजुर्वेद भी। अहम् मैं एव हि हूँ। गतिर्भरता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् पदच्छेदः। गतिः भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। अन्वय एव शब्दार्थः। गतिः प्राप्त होने योग्य परम धाम भर्ता भरण पोषण करने वाला प्रभुः सबका स्वामी साक्षी शुभाशुभ का देखने वाला निवासः सबका वासी स्थान शरणम शरण लेने योग्य सुहृत प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला प्रभवः प्रलयः सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थानम स्थिति का आधार निधानम निधान और अव्ययम अविनाशी बीजम कारण भी। अहम् मैं एव हि हूँ। तपाम्यहमहं वर्षं निगृहीणाम्युत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन पदच्छेदः। तपामि अहम् अहम् वर्षं निगृहीणामि उत्सृजामि च अमृतं च एव मृत्युः च सत् असत् च अहम् अर्जुन। अन्वय एवं शब्दार्थः। अहम् मैं ही। तपामि सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षम वर्षा का, निगृहणामि आकर्षण करता हूँ, च और उसे, उत्सृजामि बरसाता हूँ। अर्जुन, हे अर्जुन, अहम मैं, एव ही, अमृतम अमृत, च और मृत्यु मृत्यु हूँ, च और सत असत, सत असत, च भी अहम मैं ही हूँ। त्रैविद्यामां सोमपाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मस्नन्ति दिव्यान् दिविदेवभोगान्। पदच्छेदः। त्रैविद्याः मां सोमपाह पूत पापाः यज्ञैः इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, ते पुण्यम् आसाद्य सुरेन्द्रलोकम् अस्नन्ति दिव्यान् दिविदेवभोगान्। अन्वय एवं शब्दार्थ। त्रैविद्याः, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमपाह सोमरस को पीने वाले, पूत पापाह पापरहित पुरुष, माम मुझको, यज्ञैः यज्ञों के द्वारा, इष्ट्वा पूजकर, स्वर्गतिम स्वर्ग की प्राप्ति, प्रार्थयन्ते चाहते हैं, ते वे पुरुष, पुण्यम अपने पुण्यों के फलरूप, सुरेन्द्रलोकम स्वर्गलोक को, आसाद्य प्राप्त होकर, दिवि स्वर्ग में, दिव्यान दिव्य, देवभोगान देवताओं के भोगों को, अश्नन्ति भोगते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छीड़े पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, एवं त्रैधर्म मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। पदच्छेदः। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छीड़े पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्नाः गतागतम काम कामाः लभन्ते। अन्वय एवं शब्दार्थः। ते वे, तम उस, विशालम विशाल, स्वर्गलोकम स्वर्गलोक को, भुक्त्वा भोग कर, पुण्ये पुण्य छीड़े छीड़ होने पर, मर्त्यलोकम मृत्यु लोक को, विशन्ति प्राप्त होते हैं, एवं इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप त्रयी धर्मम तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का, अनुप्रपन्नाह आश्रय लेने वाले, और काम कामाह भोगों की कामना वाले पुरुष, गतागतम बार बार आवागमन को, लभन्ते प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य की प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, और पुण्य छीड़ होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं। पदच्छेदः अनन्याः चिन्तयन्तः मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। अन्वय एवं शब्दार्थः, ये जो अनन्याः अनन्य प्रेमी जनाः भक्तजन माम मुझ परमेश्वर को चिंतयन्तः निरंतर चिंतन करते हुए परिपासते निष्काम भाव से भजते हैं, तेषां उन नित्याभियुक्तानां नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाली पुरुषों का योगक्षेमं योगक्षेम भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। अहम् मैं स्वयं वहामि प्राप्त करा देता हूँ। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। पदच्छेदः ये अपि अन्य देवताः भक्ताः यजन्ते श्रद्धया अन्विताः ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। अन्वय एवं शब्दार्थः, कौन्तेय हे अर्जुन, अपि यद्यपि श्रद्धया श्रद्धा से अन्विताः युक्त ये जो सकाम भक्ताः भक्त अन्य देवताः दूसरे देवताओं को यजन्ते उजते हैं, ते वे अपि भी माम मुझको एव ही यजन्ति पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वकम अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम् हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वे नातश्च्यवन्ति ते। पदच्छेदः अहम् हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुः एव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन अतः च्यवन्ति ते। अन्वय एवं शब्दार्थः, हि क्योंकि सर्वयज्ञानां संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता भोक्ता च और प्रभुः स्वामी च भी अहम् मैं एव ही हूँ, तो परंतु ते वे माम मुझ परमेश्वर को तत्वेन तत्व से न नहीं अभिजानन्ति जानते, अतः इसी से च्यवन्ति गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पदच्छेदः यान्ति देवव्रताः देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनः अपि माम्। अन्वय एवं शब्दार्थः, देवव्रताः देवताओं को पूजने वाली, देवान, देवताओं को यान्ति प्राप्त होते हैं। पितृव्रताः, पितरों को पूजने वाले, पितृन, पितरों को यान्ति प्राप्त होते हैं। भूतेज्याः, भूतों को पूजने वाले, भूतानि, भूतों को यान्ति प्राप्त होते हैं। और मद्याजिनः, मेरा पूजन करने वाले भक्त माम, मुझको अपि ही यान्ति प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं अश्नामि प्रेतात्मनः पदच्छेदः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यः मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रेतात्मनः। अन्वयः एवं शब्दार्थः, यः जो कोई भक्त मेरे लिए भक्त्या प्रेम से पत्रम पत्र अर्थात तुलसी एवं बिल्व पत्र आदि, पुष्पम पुष्प फलम फल, तोयम जल आदि प्रयच्छति अर्पण करता है, प्रेतात्मनः उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का भक्त्युपहृतम प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ तत् वह पत्र पुष्पादि अहम मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित अश्नामि खाता हूँ। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् पदच्छेदः। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। अन्वय इव शब्दार्थः, कौन्तेय हे अर्जुन, तू यत् जो कर्म करोषि करता है, यत् जो अश्नासि खाता है, यत् जो जुहोषि हवन करता है, यत् जो ददासि दान देता है, और यत् जो तपस्यसि तप करता है, तत् वह सब मदर्पणम मेरे अर्पण कुरुष्व कर। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि पदच्छेदः। शुभाशुभ फलैः एवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योगयुक्तात्मा विमुक्तः माम उपैष्यसि। अन्वय एवं शब्दार्थः, एवं इस प्रकार संन्यास योग युक्तात्मा जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फलैः, शुभाशुभ फलरूप कर्म बंधनैः, कर्म बंधन से मोक्ष से मुक्त हो जाएगा और उनसे विमुक्तः मुक्त होकर माम मुझको ही उपैष्यसि प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, मयि ते तेषु चाप्यहम्। पदच्छेदः। समः अहम् सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यः अस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, मयि ते तेषु च अपि अहम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। अहम् मैं, सर्वभूतेषु सब भूतों में, समः समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा द्वेष्यः अप्रिय है, और न प्रियः प्रिय अस्ति है तू, परंतु ये जो भक्त माम मुझको भक्त्या प्रेम से भजन्ति भजते हैं, ते वे मई मुझ में हैं, च और अहम मैं अपि भी तेषु उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। पदच्छेदः। अपि चेत् सुदुराचारः भजते माम् अनन्यभाक्, साधुः एव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितः हि सः। अन्वय एवं शब्दार्थः। चेत यदि कोई सुदुराचारः अतिशय दुराचारी अपि भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर माम मुझको भजता है, तो सह वह साधु एव ही मन्तव्यः माननीय योग्य है ही, क्योंकि सह वह सम्यक यथार्थ व्यवसितः निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति। पदच्छेदः। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति। अन्वय एवं शब्दार्थः। क्षिप्रम शीघ्र ही धर्मात्मा भवति हो जाता है, और शश्वत सदा रहने वाली शांतिम परम शांति को निगच्छति प्राप्त होता है। कौन्तेय हे अर्जुन, तू प्रति निश्चय पूर्वक सत्य जानी ही जान कि मेरा भक्तः भक्त न प्रणश्यति नष्ट नहीं होता। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयो नयः, श्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः, तेपि यान्ति पराम गतिम्। पदच्छेदः माम हि पाथ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः श्रियः वैश्याः तथा शूद्राः ते अपि यान्ति पराम गतिम्। अन्वय एवं शब्दार्थ ही, क्योंकि पार्थ हे अर्जुन, स्त्रियः स्त्री, वैश्याः वैश्य, शूद्राः शूद्र तथा तथा पापयोनयः पापयोनि चांडालादि ये जो कोई अपि भी स्युः हो ते वे अपि भी माम मेरी व्यपाश्रित्य शरण होकर पराम परम गतिम गति को ही यान्ति प्राप्त होते हैं। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व मां। पदच्छेदः किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ताः राजर्षयः तथा अनित्यं असुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व माम। अन्वय एवं शब्दार्थः पुनः फिर, इसमें तो कहना ही किम क्या है जो पुण्याः पुण्यशील ब्राह्मणाः ब्राह्मण तथा तथा राजर्षयः राजर्षि भक्ताः भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू असुखम सुख रहित और अनित्यम क्षणभंगुर इमम इस लोकम मनुष्य शरीर को प्राप्य प्राप्त होकर निरंतर माम मेरा ही भजस्व भजन कर। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजि माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। पदच्छेदः मन्मनाः भव मद्भक्तः मद्याजि माम नमस्कुरु मामेव ऐष्यसि युक्त्वा एवम् आत्मानं मत्परायणः। अन्वय एवं शब्दार्थः मन्मनाः मुझ में मन वाला भव हो मद्भक्तः मेरा भक्त भव बन मद्याजी मेरा पूजन करने वाला भव हो माम मुझको नमस्कुरु प्रणाम कर एवं इस प्रकार आत्मानम आत्मा को मुझ में युक्त्वा नियुक्त करके मत परायणः मेरे परायण होकर तू माम मुझको एव ही ईष्यसि प्राप्त होगा। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः।